nowego Toyoty za 179 zł. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 lipca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Krzarzmowska. Prokuratura postawiła zarzuty prezydentowi Żerardowa i dwóm biznesmenom z Rywala i Gryfic. W Chinach powódź i podtopienia w ponad 20 prowincjach, a w 8 włoskich miastach alarm z powodu upału. Są zarzuty dla prezydenta Żerardowa i dwóch biznesmenów z Rywala i Gryfic. Całą trójkę wczoraj zatrzymało CBA. Są podejrzani o ustawianie przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości w nadmorskiej gminie Rywal i o korupcję. 51-letniemu prezydentowi Żerardowa zarzucono przekroczenie między 2016 a 2017 rokiem uprawnień funkcjonariusza publicznego w toku dwóch procedur przetargowych. Miał przekazywać informacje dotyczące przetargów i otrzymać za to łapówkę w wysokości 80 tysięcy złotych. Przedsiębiorcom prokurator postawił zarzuty udziału w zmowie przetargowej i wręczenia łapówki. Wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Jest też wniosek do sądu o areszt dla prezydenta Żerardowa. Wobec dwóch pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Ulewne deszcze nękają Chiny, doprowadziły już do powodzi i podtopień w 24 prowincjach. Ulewy spowodowały przekroczenie stanów alarmowych w głównych chińskich rzekach. Już straty są szacowane na 4 miliardy dolarów. Tomasz Sajewicz. Chiński Urząd Meteorologiczny ostrzega, że w niektórych prowincjach Chin może dziś spaść nawet 80 mm deszczu na godzinę. Już teraz stan przedpowodziowy utrzymuje się na Jangcy, powodując zalania terenów w jej dopływach. Powodzie zanotowano aż na 240 rzekach. Do rekordowego poziomu zbliża się stan wody w zbiorniku na Wielkiej Tamie Trzech Przełomów. W prowincji Sichuan z powodu powodzi zamknięto ponad 10 autostrad. Na jednym z dopływów Jangcy, rzece Min, zawalił się most. Lipiec to tradycyjnie czas, kiedy w Chinach obserwowane są intensywne opady deszczu prowadzące do powodzi. Media zwracają uwagę, że w tym roku katastrofa meteorologiczna pochłonęła o wiele mniej ofiar niż w latach ubiegłych. Zginęło 15 osób, a kilkanaście uznaje się za zaginione. Sytuacja może się jednak zmienić ze względu na prognozy kolejnego frontu burzowego, który ma przejść nad południem Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Chinach ulewy, a we Włoszech upały. Nad Półwysep Apeniński dotarła fala gorącego powietrza z nad Afryki. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w 8 miastach stan alarmowy i zaapelowało do starszych osób, by spędziły weekend w cieniu, najlepiej w domu. Piotr Kowalczuk. Fala powietrza z nad Sahary dotarła już do środkowych Włoch, a jutro ma dotrzeć do Wenecji, Turynu i Mediolanu. Temperatury, szczególnie na Sycylii i na Sardynii, mogą się zbliżyć do 40 stopni. We Florencji i w Rzymie ma być 35 stopni. W związku z wysoką wilgotnością powietrza temperatura odczuwalna ma być o kilka stopni wyższa. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło stan alarmowy na dziś i jutro, m.in. w Palermo, Rzymie, Florencji i Cagliari. Obowiązuje pomarańczowy alert oznaczający, że upał może być groźny dla zdrowia, szczególnie osób starszych, chorych i dzieci. Z kolei w poniedziałek gorący front ma się nad Włochami zderzyć z chłodnym. Zapowiadane są gwałtowne burze. Ministerstwo Zdrowia apeluje, by między poniedziałkiem i wtorkiem nie wyruszać w podróż samochodem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Trwają ostatnie przygotowania do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Około 14 na miejscu mają się pojawić rycerze, którzy po raz 21 odegrają scenę z 1410 roku. Jest wioska Prusów, która będzie służyła jako tło do wprowadzenia historycznego, do opowiedzenia tego, co się działo przed Grunwaldem. Dalej kolejny istotny punkt na polu bitwy, namiot królewski, namiot, którym Jagiełło wysłucha przed bitwą dwóch mszy. Także miejsce, do którego zjadą posłowie krzyżacy, żeby tutaj odbyła się ta słynna scena przekazania dwóch nagich mieczy. I z tego właśnie miejsca król będzie dowodził bitwą, no jak się okaże, zwycięską oczywiście. Informował w TVP Info Piotr Nowakowski z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Połączone siły polsko-litewskie zmierzą się jak przed wiekami z rycerzami zakonu krzyżackiego. W inscenizacji weźmie udział 1500 rekonstruktorów z Polski i z zagranicy. Organizatorzy spodziewają się kilkudziesięciu tysięcy widzów. I jeszcze spotkanie na mostku łączącym polską i czeską część gór izerskich. Właśnie teraz, już po raz 13, zbierają się tam miłośnicy tych gór, samorządowcy, urzędnicy, przyrodnicy i turyści. To na pamiątkę odbudowy przeprawy, która została wysadzona w powietrze na początku lat 80. w czasie stanu wojennego. Później długo trwały starania o jej odbudowę. Nie można było zbudować mostu, bo nie prowadziły do niego żadne szlaki, a nie można było wyznaczyć szlaków, bo nie było mostu. W końcu jednak się udało, mówi miłośnik gór izerskich Arkadiusz Lipin.

podglądam zespół Fols w mediach społecznościowych. No dobrze, podglądam Janisa Filipa Kisa w mediach społecznościowych i widzę, że prace zespołu Fols nad nowym albumem idą i to w całkiem niezłym tempie. Tymczasem nasze spotkanie do godziny 15 wypełnione będzie rozmaitymi propozycjami. Przed tygodniem siedziałyśmy z Agnieszką Obszańską przed Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, w którym jeszcze do jutra, do końca dnia trwa festiwal Gdynia Design Days i mnóstwo opowieści na temat wystaw, zresztą nie wszystkich w ramach tego festiwalu, pojawiło się na naszej antenie. One nadal są aktualne, więc gdyby ktoś chciał przygotować się i jeszcze wybrać na Gdynia Design Days, to polecamy naszą stronę polskieradio.pl/trójka. A dzisiaj Radiowy Dom Kultury widać za sprawą artykułu pod tytułem Wielkie, małe plany. I rzeczywiście dużo takich wielkich, małych planów, wielkich, małych rzeczy, czy też małych, wielkich spraw omówimy do godziny 15. Kilka nazwisk, które się pojawią, to m.in. Jane Jacobs, jej zawdzięczamy ten tytuł, Bartolomeo Koczenasz, Lidia Polman, Sławek Zbiok-Czajkowski oraz oczywiście tematy. Jeżeli chodzi o konkursy, to zaplanowałyśmy jeden. Będzie można wygrać dzisiaj karnety na festiwal Audio River, więc jeżeli ktoś niespokojnie rozgląda się, gdzie by tu pojechać, to nasza propozycja dzisiejsza brzmi Audio River, kierunek Płock. No i oczywiście to nie wszystko. Tradycyjnie zaczniemy od wydarzeń, które zwróciły naszą szczególną uwagę. Zaczyna ten wybór Agnieszka Obszańska. A ja dzisiaj polecam śledzenie i czynne zaangażowanie w przekazanie pewnego podarunku. Dar Krakowian dla Pomorzan. To przedsięwzięcie artystyczne, które powraca do nieco zapomnianych już tradycji obdarowywania się. Za całym pomysłem stoi Bartolomeo Koczenasz, który jest już z nami i opowie o tej arcyciekawej i złożonej akcji. To od czego zaczynamy? To działanie, na które składa się taka dość surrealistycznie brzmiąca przeprawa flis wiślany rzeźbą księżyca na pokładzie tradycyjnego galara. Chcemy ten dar, ten podarek, ten księżyc ofiarować mieszkańcom Pomorza, pewnie w jakiejś reprezentacji tamtejszego środowiska artystycznego. Po prostu tak z dobroci, serca chcecie przekazać dzieło od Krakusów dla gdańszczan. Tak, myślę, że przez ostatnie lata czy dekady, może nawet i wieki, łączyło nas coraz mniej rzeczy, bo to też jest trochę odwołanie do tej tradycji flisackiej i wiślanej, kiedy to kilka wieków temu, no i pewnie jeszcze tak w XIX wieku, ta idea wymiany kulturowej, ale też towarowej różnych dóbr pomiędzy Gdańskiem i Krakowem żyła po prostu. Jakby ta trasa była codziennie pokonywana przez różnego rodzaju płaskodenne łodzie, które spławiały węgiel, stół, ale też nie tylko, bo wszyscy się gdzieś tam razem spotykali na tej drodze, czy to w Karczmie w Gdańsku, czy to w Krakowie. Ten wątek historii i połączenia dzięki właśnie Wiśle, która no jest jakby cudowną, dziką rzeką, no jest. I my trochę staramy się gdzieś to odtworzyć i przypomnieć o tym, że mamy tą piękną rzekę, które łączy te dwa też piękne polskie miasta. Od czego to wszystko się zaczyna? Bo dar będzie to specyficzny i bardzo konkretny. Tak, ten podarek, czyli całkiem sporych rozmiarów księżyc, znajduje się przed pierwszą kwadrą w swojej formie i jestem właśnie na etapie zbierania fotografii portretowych z archiwów rodzinnych krakowian i gorąco zapraszam do nadsyłania właśnie takich fotografii, które przedstawiają mieszkańców Krakowa i te fotografie będę umieszczał wspólnie z osobami, które je nadeślą, kiedy jeszcze będę w Krakowie. Będę umieszczał je na księżycu i fotografie, czy księżyc opatrzony tymi czarno-białymi fotografiami następnie zostanie zalany żywicą epoksydową i popłynie do Gdańska. No tak, a gdyby ktoś chciał podarować taką fotografię, to gdzie może się zgłosić, do kogo odezwać? Jeżeli ktoś chce podarować taką fotografię, to śmiało może wysłać informację, że takie zamiary ma na adres darkrakowian@gmail.com. Może się w ciągu najbliższych dni, bo księżyc stoi pod Bawelem w Krakowie i ja tam w ciągu dnia urzęduję, zbieram te wszystkie fotografie, zbieram je drogą mailową, zbieram je fizycznie w Krakowie, więc zapraszam. Przyjdźcie pod Bawel, wręczcie mi fotografię, jeżeli nie możecie tego zrobić fizycznie, to wyślijcie ją. ja ją wydrukuję i odwiedźcie mnie na galarze i wspólnie znajdziemy miejsce na tym księżycu, żeby tą fotografię tam przylepić. No ale właśnie spod tego samego Wawelu 22 lipca wsiadasz na tradycyjny galar wiślany i płyniesz do Gdańska razem z Darem, ale po drodze wydarzy się jeszcze parę ciekawych rzeczy. Tak, jakby też tłem tej akcji jest idea współpracy. Tak jak wcześniej powiedziałem o tej współpracy w kontekście historii tego tradycyjnego flisu wiślanego, to my chcemy jakby odtwarzać taką współpracę właśnie społeczności mieszkających nad rzeką i będziemy jakby spotykać się z mieszkańcami, z artystami mieszkającymi nad Wisłą, w Sandomierzu, w Kazimierzu Dolnym, w Solcu, w Warszawie, w Puławach, w Toruniu i będziemy organizować różne ciekawe artystyczne akcje, do których będziemy zapraszać mieszkańców i wspólnie będziemy nie tyle poznawać się, ale generować coś twórczego. To Dar Krakowian dla Pomorzan. Akcja, która trwa teraz w Krakowie, 22 lipca przeniesie się już na Galary Wiślany i popłynie do Gdańska, zatrzymując się po drodze. A całą trasę prześledzimy na www.darkrakowian.tumblr.com. Polecam. Albo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, gdzie widać Radio Wydom Kultury. Zanim przejdę do swojego polecenia, to chciałabym zrobić jeszcze taki PS, chociaż PS się robi po fakcie, zaproponować tak naprawdę polecenia dwa. Zanim to opowiedziane przez gościa, który już czeka, to jeszcze polecenie ode mnie muzyczne. Płyta projektu Pejzaż. Zawsze ci Najłatwiej się zaszyć i może właśnie dla takich osób, które chciałyby się zaszyć sam na sam z płytą, jest ta moja propozycja. Płyta nosi tytuł Ostatni dzień lata. Projekt Pejzaż to jest kolejny szyld, pod którym swoją muzykę wydaje polski producent Bartosz Kruczyński. Bardzo zdolny chłopak, ale ta płyta, co zresztą było słychać, jest płytą, która może sprawić wiele frajdy detektywom muzycznym. Jest to erudycyjny popis Bartka. Muzyka, która pochodzi od niego, nasycona cytatami z dawnych polskich utworów, różnorodnych, bo i takich jak ten przed chwilą i takich znacznie starszych. Rozpoznawanie, wyłapywanie tych elementów może być jedną oczywiście, jedną z warstw rozczytywania ostatniego dnia lata. Poza tym sama płyta jako całość przynosi po prostu porcję rewelacyjnie nagranej i przemyślanej muzyki, ale gdyby ktoś chciał właśnie w ten sposób spędzić trochę czasu, to myślę, że to jest idealna propozycja. Raz jeszcze powtarzam namiary. Pejzaż to jest autor, Ostatni dzień lata to tytuł płyty, a ja wyciągnęłam dla siebie z tego albumu na przykład tą krótką i no nasączoną przepysznym tekstem Agnieszki Osieckiej piosenkę w wykonaniu Andrzeja Dobrowskiego, parę pytań, a ponieważ zapętlona jest w mojej głowie od kilkudziesięciu godzin, to musi pójść w świat, być może wtedy uwolni moją głowę. Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością? Czy doczeka do rana, czy utraci moc, nim się skończy noc? Czy doczeka do jutra, czy odejdzie nim, dzień rozwieje dym? Już za chwilę zaśnie barwem dom zgubionych par. Jak to będzie, jak czy nie, czy tak? Są goździki z południa, które bledną nim, noc otuli Rzym. Czy to czeka do grudnia czułość naszych rąk, oczu naszych blask? Czy popłonie znowu nas ten bar? Senny dom zgubionych par w sercach tkwi. Czy lód, czy żar? Powiedz, jak to będzie, jak już noc sięga dna. Tak, nie czy tak. Parę pytań w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego z tym genialnym tekstem opisującym taką gwałtowną miłość. Czy utrzyma moc przez noc? No dobrze, to w takim razie z roku 1972 wracamy do 2018 i przenosimy się z Warszawy na północ. Po drugiej stronie telefonu Jakub Knera. Dzień dobry. Dzień dobry. Cykl koncertów Nowe idzie od morza w specjalnym miejscu. Przypomnijmy, czym jest stocznia, bo mówimy tutaj o miejscu działań artystycznych. Stocznia to kilkanaście kontenerów, które znajdują się w historycznej Stoczni Gdańskiej, w których to znajdują się lokale gastronomiczne, jest scena muzyczna, odbywają się koncerty, różnego rodzaju spotkania i takie działania gastronomiczno-kulturalne. Wydaje się, że stocznia już wgryzła się w tkankę miasta, czy też stała się takim stałym punktem odwiedzanym przez tych, którzy poszukują wrażeń artystycznych. Jak najbardziej. To weekend w zasadzie, tam są po prostu tłumy ludzi. W zasadzie na całych terenach postoczniowych jest teraz coraz więcej miejsc, w których coś się dzieje. Natomiast stocznia jest o tyle ciekawym miejscem, ponieważ to jest miejsce zbudowane od zera, od podstaw. Czyli to nie jest dawna hala stoczniowa, jakiś budynek, tylko zestaw kilku kontenerów, które zostały ułożone na placu, na których nic nie było, no a teraz w weekendy i nie tylko w weekendy to miejsce bardzo mocno tętni życiem. Także rośnie lista artystów, którzy mogli już zagrać koncert w tej przestrzeni. Przed nami kolejne występy. Do końca sierpnia muzyka w Stoczni będzie prezentowana. Muzyka z takim znakiem jakości Nowe idzie od morza. Te koncerty, które przed nami, to m.in. duet Janka, który wystąpi już 18 lipca, ale nie tylko oni. Starałem się tak ułożyć program, żeby z jednej strony zaprezentować najciekawszych moim zdaniem aktualnie artystów, można powiedzieć, że młodych artystów z Trójmiasta, a z drugiej strony, żeby zachować pewien taki rozrzut stylistyczny, czyli z jednej strony muzyka jazzowa, z drugiej strony elektroniczna, z trzeciej strony gitarowa. Więc na przykład muzyki gitarowej będzie można posłuchać zespołu The Fruitcake, zespołu Nagrobki, czy zespołu Popstysze, tych bardziej elektronicznych, no to na przykład grupa Francis, czy wspomniana Janka, ale na przykład będą też Syny, czyli autorzy w zasadzie moim zdaniem jednej z najlepszych dotychczas wydanych w tym roku płyt. I można mieć gwarancję, że wtedy z pewnością stocznia się zadymi, czy też pokryje się dymem, bo koncerty duetu Syny to nie tylko muzyka i nie tylko słowa, ale także dym. Trzymamy kciuki za tym, aby wszystko się udało pięknie, czy aby dostać się na koncert do Stoczni trzeba kupować bilet? Nie, dzięki wsparciu miejsca Stocznia i dzięki dofinansowaniu miasta Gdańsk koncerty są bezpłatne, czyli po prostu można na nie przyjść i słuchać muzyki. I to jest bardzo dobra informacja, a zatem jeszcze przypomnij, gdzie szukamy w sieci informacji na temat nadchodzących zdarzeń. Wszystkie informacje znajdują się na stronie nowyidzieodmorza.com/stocznia, pisane tak jak liczba 100 z dodatkiem czynia. A Jakub Knera, pisany tak jak powiedziałam, był naszym gościem. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do Stoczni. To zespół Popstysze, zresztą trójmiejski. Pozdrawiamy serdecznie i nie możemy się rozstać z tamtą częścią naszego kraju. Ewa Lamsza w naszym studiu, dzień dobry. Witam, dzień dobry. To oznacza, że bierzemy na celownik Festiwal Globaltica. Jesteśmy znowu w Gdyni. Jak miło wrócić do Gdyni, a właściwie będziemy tam od 25 do 29 lipca. Zawsze tak było, że o Globaltice opowiadaliśmy w naszym takim festiwalowym studiu, kiedy nadawałyśmy program z Gdyni. No w tym roku jest sytuacja inna. Bardzo się cieszę, że możesz być z nami tutaj warszawskim studiu. Wspaniale różowy plakat, na którym wspaniale kolorowy ptak stoi na instrumencie. Od czego zaczniemy opowieść od Globalcice? Myślę, że jak zawsze, chociaż to może być nużące dla Was, organizatorów, ale warto przypominać o tym, czym ten festiwal się wyróżnia na tle innych, słowem, jaka myśl stoi w ogóle za tym spotkaniem, nie tylko muzycznym. Festiwal Globaltica to przede wszystkim muzyka, muzyka kultur świata. Pokazujemy wątki etniczne z takiej perspektywy bardzo tradycyjnej, czyli są koncerty, które przenoszą tradycję muzyczną jeden do jeden, tak jak ona kiedyś była grana, ale przede wszystkim są koncerty na dużej scenie, głównej scenie festiwalowej, gdzie te tradycje są przez artystów przetwarzane na współczesny język i oni tworzą z tego zupełnie współczesną muzykę. No, ale jak to realizuje się już w szczegółach, bo jako hasło to brzmi oczywiście tak, atrakcyjnie, ale jako realizacja jest już naprawdę bardzo różnie. Zapraszamy zespoły z różnych stron świata, wszystkich pewnie nie uda mi się wymienić, ale pozwoli, że wspomnę tylko o kilku. Między innymi Moonlight Benjamin, to jest artystka z Haiti, bardzo odważna, która zaczynała od śpiewów gospel, natomiast wróciła do swoich korzeni, do muzyki Haiti i w tej chwili łączy ją z blues rockiem z lat 70. I te kreolskie brzmienia tradycji voodoo są bardzo u niej mocno słyszalne, bardzo, bardzo ciekawa postać. Następną artystką również Elida Almeida z Wyspy Zielonego Przylądka. Na pewno jest kojarzona z Cezarią Evorą, chociaż zupełnie inny klimat, tak samo pięknie, chociaż tak samo wzruszająco i pięknie śpiewa. Bardzo energetyczna muzyka. I ta energetyczność to jest, przepraszam, że tak wskoczyłam w słowo, ta energia to jest coś, co się przenosi, ale czy warto przy okazji takich spotkań z artystami doczytywać, doszukiwać się, dogłębiać i poznawać ich też historię i szukać tego, co może kryć się w ich opowieściach, w słowach? Czy ty ze swojego doświadczenia zdajesz się jednak na ten pierwszy taki instynktowny kontakt, a potem ewentualnie pogłębienie wiadomości, wiedzy na temat artysty? Taki wybór zawsze zostawiamy publiczności. Jeżeli ktoś ma ochotę, myślę, że to jest też bardzo fajne, że jeżeli ktoś ma ochotę dociekać, to też dajemy taką szansę, żeby mógł pogłębić tą swoją wiedzę w ramach naszego festiwalu. I też, jeżeli zdarzają się tematy, które są warte omówienia, to staramy się je omawiać, bo artyści zawsze noszą ze sobą jakiś temat, przywożąc ze swojego kraju, czy to jest temat społeczny, czy osobisty, czy polityczny. Także zależy, jak ktoś chce. Jeżeli ktoś chce pogłębiać jak najbardziej, jeżeli ktoś chce pozostać na tylko wrażeniu i dobrej zabawie, też ma do tego pełne prawo i dajemy mu taką szansę. To wracamy do artystów, bo przerwałam ci na Zielonym Przylądku. Gili Yalo, Etiopia, Izrael, bardzo ciekawy artysta młody, świetnie zapowiadający się. On z kolei swoją muzykę, etiopskie korzenie łączy z muzyką soul, funk i jazzem. No i Chico Trujillo na przykład z Chile. To jest zespół, który nazwany jest Latin Gogol Bordello, pewnie znany słuchaczom, Gogol Bordello znany słuchaczom Trójku. Bardzo dobrze znany, podejrzewam, tak. Oni na swoje koncerty w Chile ściągają około 50-tysięczną publiczność. Jeden koncert? Tak, i to jest tego typu gwiazda. Dlatego zachęcam, świetne dęciaki, także zachęcam do tego, żeby posłuchać tej, będą finałowym koncertem sobotniego festiwalu. No to teraz wysoko postawiłaś poprzeczkę oczekiwań, podejrzewam, bo Gogol Bordello słyną przede wszystkim z niezwykle ekscentrycznych występów i z tego, że tam się bardzo dużo dzieje, prawda? No, nie trzeba tylko sprawdzić. Chodzi o płyty, tak, to trzeba sprawdzić. Zróbmy proszę przerwę w naszej opowieści, bo nie tylko muzyka. Oczywiście muzyka jest najważniejsza i to muzyka z całego świata, która ludzie przynoszą ze sobą różne opowieści i historie, ale muzyka jest najważniejszym, ale nie jedynym wątkiem waszego festiwalu. Z tego pozamuzycznego, chociaż łączącego się z muzyką, wybrałam teraz piosenkę. Zaraz wyjaśnimy, jak to się łączy. Girls do it well, live fast, die young, bad girls do it well. Going, gonna have you trembling. when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. W naszym studiu Ewa Lamża. Teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o festiwalu Globaltica, który zacznie się 25 lipca w Gdyni. To jest Park Kolibki. Miejsce oczywiste dla gdynian? Znane wszystkim? Myślę, że nie do końca oczywiste. Jest to miejsce bardzo blisko plaży, na granicy Gdyni i Sopotu, które pamięta jeszcze i właściwie stoi w nim dąb Królowej Marysieńki. Także piękne miejsce. Że też ja tego nie widziałam jeszcze. Patrzę na obszane, też nie widziałam. Mogę wam, zapraszam. Tak, to z pewnością trzeba to odwiedzić. Czyli miejsce takie, które nie jest oczywistym ze względu na to, że co? Że ludzie chodzą na plażę, a nie do parku? Jest to rzeczywiście właściwie centrum miasta, które pozwala się od tego miasta oderwać. Jesteśmy vis-a-vis domu Centrum Handlowego Cliff, w którym są piękne stajnie, stare drzewa, a właściwie jak pójdziemy 50 metrów dalej, to możemy się znaleźć na plaży, a wieczorem na tej plaży jest mało ludzi, więc w ogóle jest... Ale te stajnie, tylko uściślimy, są w parku już, nie? Stajnie są w parku, w dodatku w tych stajniach robimy koncerty. No, muszę też wytłumaczyć, dlaczego pojawiła się MIA, bo Maja Matangi MIA, ten film będzie pokazywany. A propos takiego na boku przypominania, że oczywiście muzyka najważniejsza, ale także inne formy prezentowania artystów i muzyki, w tym przypadku film dokumentalny, o którym bardzo dużo na antenie Trójki opowiadaliśmy przy okazji wizyty artystki na festiwalu Dogs Against Gravity, gdzie ten film był pokazywany i gdzie zresztą MIA się pojawiła, aby opowiadać o tym, dlaczego zechciała, jak twierdzi, taką gładką wersję swojego życiorysu przedstawić światu, no ale nadal jest to bardzo interesująca wersja życiorysu i punkt wyjścia do rozmowy o tym, czym w ogóle może być muzyka i że jeszcze nadal w XXI wieku można za sprawą muzyki uczyć o innym świecie, ale przede wszystkim walczyć o to, żeby coś się na świecie zmieniło. To wracajmy do muzyki. Wracajmy, oprócz naszych artystów, o których wcześniej opowiedziałam, na przykład będzie Hun Hurtu, to jest zespół z Tuwy i Rosji, którzy śpiewają mistrzowie śpiewu gardłowego. Ten śpiew gardłowy, no pewnie jest znany, oni rzeczywiście są mistrzami, świetnie to wykonują, więc warto się na ten koncert wybrać, ale rozpoczniemy polskim akcentem, po tańcówką z Kapelą Niwińskich 25 w środę w namiocie festiwalowym. Zapraszamy wszystkich po tańcówkę z kapelą Niwińskich. Potem mamy koncerty w Starej Wozowni, o której wspominałam. W Starej Wozowni wystąpi Mumbana i Duo Sabil. To są z kolei przedstawiciele Gwinei, Bisału i Palestyny. Piękne, kameralne koncerty. Niestety bilety już są wyprzedane na ten koncert. No a potem duża scena i większość z tych zespołów, o których już mówiłam. Również Adam Struk z Polski, polski zespół będzie reprezentowany. To jest też taka sytuacja, że część z tych wydarzeń jest biletowana, jak wspomniałaś, ale też całkiem sporo jest takich, które po prostu zapraszają ludzi i wstęp na nie jest bezpłatny. Tak. Zresztą bilety na nasz festiwal staram się zawsze, żeby miały charakter raczej symboliczny i porządkowy. Pozwalający policzyć wam potencjalną publiczność. Tak, policzyć i też zapraszać ludzi, którzy rzeczywiście chcą przyjść na te koncerty, a nie przypadkowe osoby. Natomiast mnóstwo wydarzeń mnóstwo wydarzeń jest wstęp wolny, na przykład na właśnie pokazy filmowe, o których wspomniałaś, bo w ramach festiwalu działa Cinema Globaltica, gdzie pokazujemy 5 filmów, współpracując właśnie z festiwalem Dogs Against Gravity, między innymi Ethiopics, między innymi Genesis 2.0, między innymi na przykład Obcy w raju. Te filmy będą prezentowane właśnie w Starej Wozowni, ale również w namiocie po koncertach będzie można je obejrzeć. Mamy też ogromnie ciekawy, bo to jest festiwal taki, na który przychodzą ludzie czasami z całymi rodzinami, więc i dzieci, pamiętamy o dzieciach, więc mamy bardzo bogaty program dla dzieci, bajki, spektakle, wydarzenia okołofestiwalowe, warsztaty małego podróżnika, kwiaty, rękodzieło i tak dalej. Mnóstwo rzeczy będzie można rzeźbić, tworzyć, skakać po sianie, co w mieście nie jest takie oczywiste. Dodatkowo jest cała część ekologiczna, czyli będziemy rozmawiać o Trójmiejskim Parku, na przykład Narodowym, dzięki Fundacji Love Lasy, ale też pamiętamy o tym, że w tym roku przypada stulecie uzyskania praw do głosowania przez kobiety w Polsce i temu też chcemy poświęcić kawałek naszego festiwalu, zapraszając do współpracy Uniwersytet SWPS z wykładami Kongres Kobiet, ale też będziemy się odważać na różne dziwne wydarzenia, szczególnie my kobiety, na które być może normalnie byśmy się nie odważyły. No to brzmi bardzo już smakowicie. Zapraszamy oczywiście także naszych słuchaczy do tego, żeby relacjonowali swoje wrażenia po Globalce. Tutaj wspieranie kobiet to też jest niezwykle istotny wątek. Wiesz co, chciałam tylko zapytać, czy z roku na rok jest coraz łatwiej, czy coraz trudniej planować Globaldikę i zapraszać artystów? Coraz łatwiej ze względu na to, że jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalnym festiwalem i rzeczywiście czasami Nikt się nie dziwi. Nasz budżet, mimo że nie jest jakimś ogromnym budżetem i nie możemy sobie pozwolić na niektórych artystów, niektórzy ze względu właśnie na nasz festiwal decydują się na przyjazd do nas. Myślę, że za każdym razem też jest trochę inaczej, bo za każdym razem staramy się, żeby ten program był niepowtarzalny, żeby wydarzały się rzeczy, które do tej pory się nie wydarzyły, żeby coś nowego się działo, żebyśmy nie skostniali w tym, co robimy. Ale w planie takim ludzkim, czy też zadumy nad naszym światem, bo każdy z tych przybyszów, czy z niedaleka, czy z daleka, przywozi ze sobą historię i często są to historie trudne, to jak się z tym układacie? Te trudne historie jednak ciągle mieszają się przede wszystkim z radością spotkania, bo to jest chyba główną cechą festiwalu, że jakaś taka radość tam jest w tym Parku Kolibki. Wszyscy się tam dobrze czują, są do siebie przyjaźnie nastawieni, artyści nie uciekają zaraz po koncertach do hotelu, tylko wręcz wtapiają się w publiczność i z nimi razem się bawią. Tak się wydarzyło. To trzeba sprawdzić, jeżeli ktoś jeszcze tego nie doświadczył, a oczywiście ci, którzy już Globaltikę znają, pewnie teraz kiwają głowami. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Globaltika od 25 do 29 lipca. Kierunek Gdynia ponownie na naszej antenie. Gdynia odmieniona przez wszystkie przypadki. Aha, właśnie. Ewa po cichutku mi mówi zaproszenia. Więc mamy do oddania w dobre ręce. Co dokładnie? Mamy 3 bezpłatne wejściówki, zaproszenia pod dwuosobowe na nasz festiwal. Na cały festiwal? Na główne dni festiwalowe, czyli 27 i 28 lipca. I można w tej sprawie zadzwonić do Agnieszki Obszańskiej, 2273. Agnieszka cieszy się już na te telefony. Czekają, powiedziała mi teraz do ucha tak kulturalnie napisać. To proszę, piszemy do Agnieszki. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Zaproszenia czekają. Ewa Lamża była naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. To David Byrne, wspierany w tym nagraniu przez Santi Gold, a właściwie to ona tutaj na planie pierwszym i Fatboy Slim także w tym utworze swoje ręce zanurzył, żeby nie powiedzieć jakoś niezbyt elegancko. To jeszcze jedna propozycja festiwalowa. Tak się składa, że pokrywa się w czasie z Globaltiką. 27-29 lipca to także festiwal Audio River. Inna opowieść, no ale także wspólnota muzyczna, inna opowieść od Globaltiki, od dźwięków, ale z pewnością właśnie to, co łączy każdy muzyczny festiwal, to to, że spotykamy tam ludzi podobnie myślących i wytwarza się to poczucie wspólnoty. W Płocku Audio River od 27 do 29 lipca bardzo wielu ciekawych artystów i wiele zdarzeń poza muzycznych, o których szeroko na antenie Trójki opowiadamy, więc można po prostu wpisać hasło Audio River i na naszej stronie polskieradio.pl/Trójka wyskoczy wiele informacji. Ale wracając do muzyki i do Audio River i do propozycji, którą mam, czyli podwójny karnet na cały festiwal Audio River, to chciałabym zadać pytanie konkursowe odnośnie jednego z przeze mnie wyczekiwanych występów, bo na Audio River pojawi się w tym roku Bonobo. Wydaje się, że tego artysty nie trzeba przedstawiać. Simon Green w Polsce jest bardzo popularny. To, co pokaże w Płocku, to jest Bonobo Live, czyli możemy się spodziewać rozszerzenia elektronicznego występu o grane na żywo i na żywych instrumentach elementy. To będzie bardzo intensywne przeżycie, tak sobie to wyobrażam. I gdyby ktoś chciał pograć ze mną o podwójny karnet na Audio River, to proszę napisać szybko na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl odpowiedź na pytanie, jakim albumem Bonobo zadebiutował i w którym to było roku? Jakim albumem Bonobo zadebiutował, w którym roku? Podwójny karnet na Audio River czeka.